Sevdanın Sarkacı. Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner. Merhabalar. Bu programda Eckhart Tolle'nin Şimdinin Gücü kitabıyla devam ediyoruz. Üçüncü programımız bu. Gerçeği arayanların mutlaka okumaları gereken bir kitap diyor Eckhart Tolle Şimdinin Gücü için. Bu bölümümüzde ilişkiler üstünden şimdiyi yorumlayacağız. 8. bölümdeyiz. Aydınlanmış ilişkilerden bahsediyor. Şimdiye bulunduğunuz yerden girin. Konu başlığı. Şöyle bir sorusu var Tolle'nin. Diyor ki, daima gerçek aydınlanmanın bir erkekle kadın arasındaki sevgi ilişkisi dışında mümkün olmadığını düşünürüz. Bizi yeniden bütün kılan şey aslında bu sevgi ilişkisidir. Bu gerçekleşene dek de bir insanın yaşamı doyum verici olamaz. Doyum verici olabileceğini düşünür müyüz hiç? Böyle bir düşüncemiz var mıdır Saliha? Sizce de doğru mu bu, hiç başınıza geldi mi? Vallahi benim bütün ilişkilerimde oturup kalkıp düşündüğüm şey budur açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Kadınlar da farklı düşünmez herhalde. Siz zamanla gerçekleşecek bir olayın sizi kurtarmasını beklersiniz hep. Bu üzerinde konuşup durduğumuz esas yanılgı değil midir? Kurtuluş bir başka yerde ya da zamanda değildir. O şimdi ve buradadır. Kurtuluş şimdi ve burada mı? Bu sözün anlamı ne? Yani ben bunu tam olarak algılayamıyorum. Kurtuluşun ne anlama geldiğini bile bilmiyorum aslında. İnsanların çoğu fiziksel hazların ya da değişik psikolojik doyumların peşinde koşar. Çünkü bunların onları mutlu edeceğine ya da korku ve yoksunluk hissinden kurtaracağına inanırlar. Mutluluk, fiziksel haz yoluyla erişilen yüksek bir canlılık duygusu ya da psikolojik bir doyum yoluyla erişilen daha güvenli ve daha tam bir benlik duygusu olarak algılanabilir. Bu bir doyumsuzluk ya da yetersizlik halinden kurtuluş arayışıdır. Değişmez biçimde onların elde ettikleri her türlü doyum kısa ömürlüdür. Böylece doyum koşulu bir kez daha şimdi ve buradan uzaktaki hayali bir noktaya projekte edilir. Ben şunu elde ettiğimde ya da bundan kurtulduğumda mutlu olacağım. Bu gelecekte kurtuluş illüzyonunu yaratan bilinçsiz zihin durumudur. Gerçek kurtuluş tam ve gerçek bir doyum, huzur ve yaşamdır. Bu gerçek kimliğiniz haline gelmektedir. İçinizdeki karşıtı olmayan bir iyilik, kendi dışındaki hiçbir şeye bağlı olmayan bir varlık sevinci hissetmektir. O geçici bir deneyim olarak değil, kalıcı bir mevcudiyet olarak hissedilir. Teistik dilde buna Tanrı'yı bilmek denir. Ve Tanrı burada kendi dışınızda bir şey olarak değil, en içteki özünüz olarak bilinir. Kişisel gelişim öğretilerinin tamamında da bağımsız olarak kendini besleyebilme, bu anı hazırlayıp evet, kendi mutluluğundan kendin sörümlü olma var değil evet, mi? Evet, evet. Ve hep bu öze, aslında. hep bu öze ulaşma evet, diye. Evet. Genelde bizim programlarımızda da vurguladığımız bunu hep bu özdü. Bunu anlatıyoruz. Gerçek kurtuluş, kendinizin var olan her şeyin varlığını ondan aldığı zamansız, sonsuz ve formsuz bir yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak bilinmektedir demiş Eckhart da. Gerçek kurtuluş bir özgürlük halidir. O korkudan, ıstıraptan, yoksunluk ve yetersizlik algılamasından, dolayısıyla da istemekten, ihtiyaç duymaktan, yakalamaktan, sıkıca tutunmaktan, yapışmaktan kurtuluştur. O kesintisiz bir biçimde düşünmekten, olumsuzluktan ve hepsinin üzerinde psikolojik bir ihtiyaç olarak geçmiş ve gelecekten kurtuluştur. Zihniniz size oraya buradan ulaşılamayacağını söylüyor. O özgür ve doyumlu olabilmeniz için bir şeylerin vuku bulması ya da sizin şu ya da bu hale gelmeniz gerektiğini söylüyor. O aslında sizin zamana ihtiyacınız olduğunu, özgür ya da tamam olabilmek için önce bir şeyleri bulmanız, yapmanız, başarmanız, kazanmanız, bir şey olmanız gerektiğini söylüyor. Siz zamanı kurtuluşa götüren bir vasıta olarak görüyorsunuz. Oysa gerçekte o kurtuluşla aranızdaki en büyük engeldir. Siz oraya şu anda bulunduğunuz yerden ve şu anki kimliğinizle ulaşamayacağınızı, çünkü henüz tanımam ya da yeterince iyi olmadığınızı düşünüyorsunuz ama gerçek şu ki, şimdi ve burada sizin oraya ulaşabileceğiniz tek noktadır. siz oraya zaten orada olduğunuzu idrak ederek ulaşırsınız. Siz Tanrı'yı onu aramanız gerekmediğini idrak ettiğiniz anda bulursunuz. Öyleyse kurtuluşa giden tek bir yol yoktur. Her türlü koşul kullanılabilir ama hiçbir belirli koşula ihtiyaç yoktur. Ancak tek bir giriş noktası vardır, şimdi. Bu anın dışında bir kurtuluş olamaz. Siz yalnız mısınız? Yaşamınızda sevdiğiniz biri yok mu? Şimdiye oradan girin. Bir ilişki içinde misiniz? Şimdiye oradan girin. Yapabileceğiniz ya da erişebileceğiniz ve sizi kurtuluşa bu andan daha çok yaklaştıracak hiçbir şey yoktur. Değerli her şeyin gelecekte bulunduğunu düşünmeye alışmış bir zihnin bunu kavraması güç olabilir. Geçmişte yaptığınız ya da size yapılan hiçbir şeyde sizin olana evet demenizi ve dikkatinizi derin bir biçimde şimdiye vermenizi engelleyemez. Siz bunu gelecekte yapamazsınız. Siz bunu ya şimdi yaparsınız ya da hiç yapamazsınız. Salih abi, de bu çok tutkunun yoğun olduğu uçlarda yaşanan ilişkilerde şimdinin durumunu da inceleyebilir miyiz? Bir onlardan da bahseder misin? Evet, yani evet. Çok yoğun sevgiyle veya çok yoğun sevgiyle başlayıp derin nefretlerle biten ilişkiler var. Aşağı yukarı sürekli gidip gelişler yaşayan ilişkiler var. Bunlarda neyi kaçırıyoruz da bu kadar yoğun ve kırıcı, yıkıcı duygular yaşıyoruz? Evet, akşam da konuşmuştuk, evet. Değil mi? Bir de aşk sanıp körü körüne bağlanıyoruz. Bağlı olmak var. Mevcudiyet bilinç frekansına girmedikçe tüm ilişkiler, özellikle yakın ilişkiler, derin bir biçimde kusurlu ve nihai olarak bozuk işlevli olur diyor Eckhart. Onlar örneğin aşık olduğunuzda bir süre kusursuz görünebilirler ama değişmez bir biçimde tartışmalar, çatışmalar, doyumsuzluk ve duygusal, hatta fiziksel şiddet giderek artan bir sıklıkta meydana geldiğinde bu görünüşteki kusursuzluk bozulur. Öyle görünüyor ki sevgi ilişkilerinin çoğu çok geçmeden sevgi-nefret ilişkilerine dönüşür. O zaman sevgi en ufak bir darbede vahşi bir saldırıya, düşmanlık hissine ya da sevgisizliğe dönüşebilir. Bu normal bir durum olarak görülür. İlişki o zaman bir süre, birkaç ay ya da birkaç yıl boyunca sevgi ve nefret kutupları arasında gidip gelir ve bu size acı verdiği kadar haz da verir. Çiftlerin bu sevgi-nefret devrelerine bağımlı hale gelmeleri seyrek görülen bir şey değildir. Onların dramları kendilerini canlı hissetmelerini sağlar. Ancak olumlu olumsuz kutuplar arasındaki denge yitirildiğinde ve olumsuz, yıkıcı devreler giderek artan bir sıklıkta ve şiddette meydana geldiğinde, ki bu er ya da geç olacaktır, o zaman çok geçmeden ilişki çöker. Siz eğer olumsuz ya da yıkıcı devreleri ortadan kaldırabilirseniz, o zaman her şeyin iyi olacağını ve ilişkinin güzel bir biçimde gelişeceğini düşünebilirsiniz. Ama ne yazık ki bu mümkün değildir. Kutuplar karşılıklı olarak birbirine bağlıdır. Siz biri olmadan diğerine sahip olamazsınız. Olumlu, içinde henüz ortaya çıkmamış olumsuzu taşır. Her ikisi de aslında aynı işlev bozukluğunun farklı veçeleridir. Ben burada zihnin ötesinden kaynaklandığından karşıtı olmayan gerçek sevgiden değil, romantik ilişkilerden söz ediyorum. Sürekli bir hal olarak sevgi henüz bilinçli insanlar kadar narin görülen bir şeydir. Ancak düşünce akışında bir kesinti, bir boşluk olduğunda kısa ve geçici sevgi anları yaşamak mümkündür. İlişkilerden müziğe hızlı bir geçiş yapıyoruz. Kızılderili müziği geçen programda da dinledik bir kısım. Songs from Native Americans albüm serisinden. Bu seferki albümün ismi Tribal Voices. İlk parçayı dinliyoruz. Sanatçısının ismi Oglala. Parçanın ismi Kilt Man. Albümün birinci parçası. Midakopi, my relatives, don't be afraid to sing. Tungkashila has given everything away to communicate to the spirit. The Ikjewichasha, the common people, talk to the grandfathers through our songs, then our hearts. Mitakuapi, my relatives, don't be afraid to sing. Yeah. Salih, bugün kova ayına geçiyoruz değil mi? Evet, ay kovaya geçiyor. Evet evet, yeni ay bugün. Yeni biliyorsun ay bugün. Çok severim evet. Dolunay ve yeni ay günlerini. Evet. O gün okurum her şeyi, sonra diğer günler unuturum. Kimler neler demiş bir söyle şimdi bakalım. Şimdi Gamze Özşahin benim Twitter'da takip ettiğim, beğendiğim astrologlardan biri. Az önce ben de ona bakıyordum. Şöyle diyor, bugün 15-15'te Kova Burcu'nda yeni ay gerçekleşiyor. Ancak gece yarısından itibaren etkinleşen Mars-Neptün kavuşumu dalgınlık, kafa karışıklığı, kayıp ya da yanılsamalara götürebilir. Bedenimize çok iyi bakmamız gereken bir haftadayız. Yorgunluk ve enerjisizlik hastalıkları yol açmaya getirebilir. Çok dikkatli davranmalıyız, iyi dinlenmeliyiz. Aynı zamanda bugün itibariyle bir ay boyunca kova enerjisi yükselecek. Güneş kova burcunda ve yeni ay da kovada gerçekleşecek. Hatırlarsanız daha önceki programlarımızda da her ayda 2-2,5 gün kadar kaldığını ve o etkileri gösterdiğini söylemiştik. Bir ay boyunca sürecek döneme bakarsak heyecan verici gelişmeler, yepyeni düşünce biçimleriyle sosyalliklerin bizi beklediğini yazıyor. Kova zamanının akıl, mantık, toplumsal konular ve arkadaşlıkların ön plana çıktığı dönemler olarak vurguluyor. Perşembe akşamına dek de ayda 2014'te Akrep'te deneyimlediğimiz tutulmayı tetikliyor ve aynı konuları tekrar yaşayabileceğimizi söylüyor. O zamandan bu yana hayatımızda neler değişti, neleri başarabildik, bir düşünmekte yarar var diyor. Genel olarak sosyalleşmekten ve evet. mantık kullanmaktan, hareketli bir döneme girmekten bahsediyor. Evet. Sosyalleşmekten vazgeçtiğimiz çok basit bazı dönemlerimiz var değil mi? O dönemler evet. neler? Kendimizi bir şeylere bağımlı hissettiğimiz dönemler. Evet. İçimize kapanıyoruz. Yani sadece ikili ilişkilere veyahut da yalnızlığa dönüyoruz. Ve arkadaş çevremizden, iş çevremizden kopuyoruz. Eckhart Tolle'nin bağımlılık ve bütünlük arayışıyla ilgili güzel bir çalışması vardı bu kitapta. Ondan bize bahsedebilir misin? Biz neden bir başka insana bağımlı hale geliriz? Çok güzel. Romantik aşk ilişkisinin öylesine yoğun ve peşinden koşulan bir deneyim olmasının nedeni, onun özgürleşmemiş ve aydınlanmamış hal içindeki insan durumunun bir parçası olan derin korku, ihtiyaç, yoksunluk ve eksiklik halinden bir kurtuluş sunar görmesidir. Bu halin psikolojik olduğu gibi fiziksel bir boyutu da vardır. Fiziksel düzeyde besbelli ki bütün değilizdir ve asla olamayız. Siz ya da bir erkek ya da bir kadınsınız, yani bütünün yarısısınız. Bu düzeyde bütünlük özlemi, yani birliğe dönüş özlemi, erkeğin bir kadına, kadının bir erkeğe ihtiyaç duyması olarak tezahür eder. Bu zıt enerji kutbuyla neredeyse karşı konulmaz bir birleşme dürtüsüdür. Bu fiziksel dürtünün kökeni spiritüeldir. O dualitenin son bulması, bütünlük haline geri dönüş özlemidir. Siz fiziksel düzeyde bu hale en çok cinsel birleşme yoluyla yaklaşabilirsiniz. İşte bu yüzden o fiziksel alemin sunabileceği en derin biçimde doyum verici deneyimdir. Aslında bağımlılık hissettiğimiz bu değil evet. mi? Evet. Aslında akşam konuştuğumuz konu aynısı. Yani tek fark bizden önce yazmış kitabı herhalde. Aydınlanmanın yolunda devam ediyoruz. Şöyle, aydınlanmanın yolu kayıplardan geçiyor. Evet. Kayıpların da çenesine vuruyor gibi oldu bu. Onu bilinçsiz olarak bir kurtuluş vasıtası olarak aradığımız sürece dualitenin bitişini onun bulunamayacağı form düzeyinde aramaktasınızdır. Cennet size kısa bir an için gösterilmiş ama orada kalmanıza izin verilmemiştir. Ve siz kendinizi yine ayrı bir bedende bulmuşsunuzdur. Çok güzel, çok güzel bir ifade. Peki, tekrar bir müzik arası verelim mi? Peki. Aynı albümden devam edeceğim. Çalacağımız parça albümün ikinci parçası, sanatçısı Rita Coolidge. Bu parça Apache'lerin onurlandırma şarkısı. İsmi Valela. Your way, your way away. Your way, your higher. Your way, your higher. Your way, your hey ya, hey yo, hey ya, hey yo, hey, hey yo, hey ya, hey yo, yo way high. Yo way yo. Yeah. hey yo, hey ya, hey yo, yo way, ha. Duygusu aslında eksiklikten kaynaklanıyor ve bunu fiziksel birleşmeyle, fiziksel düzeyde tamamlamaya çalışıyoruz. Ama aslında psikolojik düzeydeki yoksunluğumuz daha büyük. Bunu anlayınca neler yapıyoruz? Psikolojik düzeyde yoksunluk ve eksiklik duygusu fiziksel düzeyindekinden de büyük aslında. Zihinle özdeştiğiniz sürece benlik duygunuzu dışarıdan alırsınız. Yani kimlik duygunuzu nihai olarak gerçek kimliğinizle hiçbir ilgisi olmayan şeylerden, toplumsal rolümüzden, malımızdan, mülkümüzden, dış görünümümüzden, başarılarımızdan, başarısızlıklarımızdan, inanç sistemlerimizden ve benzeri bir sürü şeyden alırız. Bu sahte zihin ürünü benlik, yani ego kendini savunmasız ve güvensiz hisseder ve daima özdeşleşeceği, kendisine var olduğunu hissedecek yeni şeyler arar. Ama hiçbir şey ona kalıcı bir duyum verecek kadar yeterli değildir. Böylece onun korkusu, yoksunluk ve muhtaçlık duygusu sürer. Ama sonra o özel ilişki gelip çatar. O egonun tüm sorunlarını yanıtlar ve tüm ihtiyaçlarını karşılar görünür. En azından başlangıçta bu böyle görünür. Daha önce benlik duygunuzu aldığınız tüm diğer şeyler şimdi nispeten önemsiz hale gelir. Siz şimdi hepsinin yerine geçen, yaşamınıza anlam veren ve onun vasıtasıyla kimliğinizi tanımladığınız tek bir odak noktasına sahipsinizdir. Bu aşık olduğunuz kişidir. Oley diyesim geldi. Ne güzel anlatmış. Artık umursamaz bir evrendeki kopuk bir parça değilsinizdir. Ya da bu size böyle görünmektedir. Sizin dünyanız şimdi bir merkeze sahiptir. Sevdiğiniz insan. Bu merkezin sizin dışınızda olduğu ve dolayısıyla benlik duygunuzu hala dışarıdan almakta olduğunuz gerçeği ilk başta önemli görünmez. Önemli olan egosal halin tipik özellikleri olan altta yatan eksiklik, korku, yoksunluk ve doyumsuzluk hislerinin artık olmamasıdır. Yoksa bunlar hala var mıdır? Onlar ortadan kalkmış mıdır? Yoksa mutlu yüzeysel realitenin altında varlığını sürdürmekte midir sence? Eğer ilişkilerinizde hem sevgiyi hem de sevginin zıttını, saldırıyı, duygusal şiddeti ve benzerini yaşıyorsanız o zaman büyük olasılıkla siz ego bağlılığını ve bağımlılık yaratan yapışmayı sevgiyle karıştırıyorsunuzdur. Siz partnerinizi bir an sevip de bir sonraki ana ona saldıramazsınız. Gerçek sevginin bir zıttı, bir karşıtı yoktur. Eğer sizin sevginizin bir karşıtı varsa o zaman o sevgi değil, egonun daha tam ve daha derin bir benlik duygusu içinde duyduğu güçlü ihtiyaçtır ve diğer insan bu ihtiyacı geçici bir süre için karşılayacaktır. O egonun kurtuluşu yerine geçirdiği şeydir ve kısa bir süre için kurtuluş duygusu verir. Ancak bir nokta gelir, partneriniz sizin ihtiyaçlarınızı karşılayamayacak şekilde davranmaya başlar. Egosal bilincin asli bir parçası olan ama sevgi ilişkisi tarafından örtülmüş olan korku, acı ve yoksunluk hisleri böylece tekrar ortaya çıkar. Diğer her bağımlılıkta olduğu gibi uyuşturucu bulduğunuzda siz yükseklerde uçarsınız. Ama değişmez bir biçimde bir zaman gelir artık uyuşturucu işe yaramaz olur. O acı verici hisler yeniden ortaya çıktıklarında onları eskisinden de daha güçlü bir biçimde hissedersiniz. Ve dahası şimdi partnerinizi bu hislerin nedeni olarak algılarsınız. Bu sizin bu hisleri dışa projekte ettiğiniz ve diğer kişiye acınızın bir parçası olan vahşi bir şiddetle saldırdığınız anlamına gelir. Bu saldırı partnerinizin kendi acısını uyandırabilir ve o da size karşı saldırıda bulunabilir. Bu noktada ego hala bilinçsiz bir biçimde saldırısını ya da kurnazca yönlendirme girişimlerinin partnerinizin davranışını değiştirmesini sağlayacak yeterli bir ceza olacağını ummaktır. Böylece o insanı yine acınızı örtmek için kullanabilecektir. Her bağımlılık kendi acınızla yüzleşip onu aşmayı bilinçsiz olarak reddetmekten kaynaklanır. Her bağımlılık acıyla başlayıp acıyla biter. Bağımlı olduğunuz madde her neyse bu alkol, yemek, yasal ya da yasa dışı uyuşturucular veya bir kişi olabilir. Siz acınızı örtmek için bir şeyi ya da birini kullanmaktasınızdır. İşte bu yüzden başlangıçtaki mutluluk ve esirme duygusu geçtikten sonra aşk ilişkilerinde bu kadar çok mutsuzluk ve acı yaşatmaktadır. Acı ve mutsuzluğa neden olan bu ilişkiler değildir. Onlar sizin içinizde zaten bulunan acı ve mutsuzluğu ortaya çıkarırlar. Ve her bağımlılık bunu yapar. Her bağımlılık artık sizin işinize yaramadığı bir noktaya erişir. O zaman siz acıyı her zamankinden daha yoğun bir biçimde hissedersiniz. Yüzleşme dediğimiz safa bu zaten. Evet, evet. Acıdan kaçınmak için ilişkilerden kaçınmak da bir çözüm değildir. Acı yine de oradadır. 3 yıl boyunca ıssız bir adada yaşamak ya da odanıza kapanmak yerine aynı süre içinde 3 başarısız ilişki yaşamak sizi uyanmaya daha çok zorlayabilir. Ama yalnızlığınıza yoğun bir mevcudiyet getirebilirsiniz. Bu da işe yarayacaktır. Pekala, bir müzik arası daha veriyoruz. Yine aynı albümden devam edeceğiz. Bu kadim toplulukların tamamında yeni yılın karşılanması genelde bahar aylarına geliyor. Çünkü döngüsel olarak yeni bir şeylerin, taze bir şeylerin başlaması bahar ayları. Bildiğimiz gibi de daha ileri yıllarda Hristiyanlıkla Paskalya olarak devam eden bu tarihler, daha önceki kadim topluluklarda, örneğin Kızılderili topluluklarında da kutlanan dönemler. Bunlarla ilgili yapılmış birçok müzik çalışması var. Şimdi dinleyeceğimiz de bunlardan biri, bu albümde yer alıyor. İsmi Ulali. Yine bir Apache topluluğuna ait ve yeni yıl ninnisi. Hep merak ettiğim bir şey var. Yanlış başlayan bir şeyler doğru sonlanabilir mi? Yani diyelim ki bu bağımlılıktan yola çıktığımız zaman bağımlılık ilişkilerinden aydınlanmış ilişkilere geçebilir miyiz? Bir bağımlılık ilişkisine başlayıp bu ilişkiyi gerçek bir ilişkiye döndürebilme imkanımız var mı? Ben de bilmiyorum ama Eckhart evet diyor. Pekala. Evet, mevcut olarak ve dikkatinizi daha da derin bir biçimde şimdiye verme yoluyla bu mevcudiyeti yoğunlaştırarak ister yalnız ister bir partnerle birlikte yaşıyor olun. Anahtar budur. Sevginin gelişebilmesi için mevcudiyetinizin ışığının yeterince güçlü olması gerekir ki artık düşünen ya da acı bedeni tarafından ele geçirilmeyin ve onları kendiniz sanmayın. Kendinizi düşünenin altındaki varlık, zihinsel gürültünün altındaki sessizlik, acının altındaki sevgi ve sevinç olarak tanıyıp bilmek özgürlüktür, kurtuluştur, aydınlanmadır. acı bedeniyle özdeşleşmeyi bırakmak, acıya mevcudiyet getirmek ve böylece onu dönüşüme uğratmaktır. Düşünmeyle özdeşleşmeyi bırakmak, düşüncelerinizin ve davranışınızın, özellikle de zihninizin tekrarlanan kalıplarının ve egonun oynadığı rollerin sessiz izleyicisi olmaktır. Eğer siz ona benlik yatırımı yapmayı, onu benliğiniz sanmayı bırakırsanız, zihin zorlayıcı niteliğini yitirir ki bu zorlayıcı nitelik temelde yargılamaya zorlanma ve böylece olana direnmedir ve bu da çatışma, dram ve yeni acı yaratır. Aslında bu yargılama olanı kabullenme yoluyla bırakıldığı anda siz zihninizden özgürleşirsiniz. Böylece sevgiye, sevince, huzura yer açarsınız. Önce kendinizi yargılamayı bırakırsanız sonra da partnerinizi. Bir ilişkide değişim için en büyük katalizör partnerinizi yargılama ve herhangi bir biçimde değiştirme ihtiyacı duymadan olduğu gibi kabul etmektir. Bu sizi hemen egonuzun ötesine götürür. Tüm zihin oyunları ve bağımlılıktan kaynaklanan tüm yapışma o zaman sona erer. Artık ortada hiçbir kurban ya da kurban edilen, hiçbir suçlayan ya da suçlanan yoktur. Bu ayrıca tüm karşılıklı bağımlılığın bir başkasının bilinçsiz kalıbına çekilmiş, böylece onun sürdürülebilmesini sağlamanın da sonudur. O zaman siz ya sevgiyle ayrılırsınız ya da birlikte şimdiye varlığa giderek daha derin bir biçimde girersiniz. Bu kadar basit olabilir mi? Evet, bu kadar basittir. Sevgi bir varlık halidir. Sevgi dışarıdan değil, içinizin derinliklerindendir. Siz onu asla yitirmezsiniz ve o sizi terk edemez. O bir başka bedene, bir dışsal forma bağlı değildir. Mevcudiyetinizin sessizliği içinde, siz kendi formsuz ve sonsuz realitenizi fiziksel formunuza yaşam veren, tezahür etmemiş yaşam olarak hissedebilirsiniz. O zaman aynı yaşamı diğer her insanın ve yaratığın içinin derinliklerinde hissedebilirsiniz. Siz form ve ayrılık perdesinin ötesine bakarsınız. Bu birliğin idrakidir. Bu sevgidir. Tanrı nedir? Tüm yaşam formlarının altındaki ebedi bir yaşam. Sevgi nedir? Bu bir yaşamın mevcudiyetini kendi içinizde ve tüm yaratıkların içinde derin bir biçimde hissetmek. O olmak. Dolayısıyla tüm sevgi Tanrı sevgisidir. Nasıl güneş ışığı seçici değilse, sevgi de seçici değildir. O tek bir insanı özel hale getirmez. O bir insanı seçip de diğerlerini dışlamaz. Dışlayıcı sevgi Tanrı sevgisi değil, ego sevgisidir. Ancak gerçek sevgi hissetmenin yoğunluğu değişebilir. Yaşamınızda sevginizi size diğerlerinden daha berrak ve yoğun bir biçimde geri yansıtan biri olabilir. Ve eğer bu insan da size karşı aynı şeyi hissediyorsa, sizin onunla bir sevgi ilişkisi içinde bulunduğunuzu söylenebilir. Sizi bu insana bağlayan bağ, sizi bir otobüste yanınıza oturan insana ya da bir kuşa, bir ağaca, bir çiçeğe bağlayan aynı bağdır. Sadece onun hangi yoğunluk derecesinde hissedildiği değişir. Bir bağımlılık ilişkisinde bile daha gerçek bir şeyin karşılıklı bağımlılık yaratan ihtiyaçlarınızın ötesindeki bir şeyin parladığı anlar yaşanabilir. Bunlar sizin ve partnerinizin zihninin kısa bir süre için yatıştığı ve acı bedenin geçici olarak uyku halinde bulunduğu anlardır. Bu bazen fiziksel yakınlık sırasında ya da her ikinizin de bir bebeğin doğum mucizesine veya bir ölüme tanık olurken ya da ikinizden biri ciddi bir biçimde hasta olduğunda, yani zihni güçsüzleştiren bir durumda meydana gelebilir. Bu meydana geldiğinde çoğunlukla zihnin altında gömülü bulunan varlığınız ortaya çıkar ve gerçek iletişimi mümkün kılan da budur. Gerçek iletişim birleşmedir. Birliğin idrak edilmesidir ki bu da sevgidir. Çoğu kez bu zihni ve onun eski kalıplarını dışarıda tutacak kadar mevcut kalabildikçe hızla tekrar yitirilir. Zihin ve zihinle özdeşleşme, geri döner dönmez siz yine kendiniz değil, kendinizin zihinsel bir imajı olursunuz ve yine ego ihtiyaçlarınızın karşılanmasını sağlamak için oyunlar ve roller oynamaya başlarsınız. Siz yine bir insan gibi görünen, bir başka zihinle ilişkili ve etkileşimde bulunan, sevgi denen bir oyunu oynayan bir insan zihni olmuşsunuzdur. Kısa sevgi anlarının yaşanması mümkün olsa da, siz zihinle özdeşmekten kalıcı bir biçimde kurtulmadıkça ve mevcudiyetiniz acı bedenini ortadan kaldıracak kadar yeterince yoğun olmadıkça ya da siz en azından izleyici olarak orada mevcut olmadıkça sevgi gelişip çiçek açamaz. Siz ancak bunları yapabildiğinizde acı bedeni sizi ele geçirip sevgiyi yok edemez. Yani insan evladının bütün derdi olayların orta yerinde kaybolmak aslında. Yaşadığımız durumun doğru düzgün bir değerlendirmesini yapamadan kendi duygusallığımız içinde yükselip alçalıyoruz. Bunun gerçek olduğunu sanıyoruz. Oysa algımız çoğu kez beklentilerimiz, coşkularımız, hatta korkularımız, hatta çokça korkularımız, hayal kırıklıklarımız, süper mutluluklarımız, aşırı küskünlüklerimiz ile perdeleniyor aslında. Yani en mantıklı, en olumlu, en bilimsel geçinenlerimiz dahi, hatta belki de en çok ben tuttuğuma inanırım, gördüğümü bilirim diyenlerimiz dahi, hayattan umduklarını bulamadıklarında, işte 2+2'nin 4 ettiremediklerinde feci bozuluyorlar, hayal kırıklığına uğruyorlar, şimdiden uzaklaşıyorlar, değil mi? Bize göre hayatın akması gereken bir yön var. Kafamızda öyle bir kurgu söz konusu. Etrafımızdaki insanlar ve çevremizde gelişen olaylar bunu mümkün hale getiriyor ya da buna engel oluyorlar. İnsanın merkezde olmaktan anladığı bu. Bu mu ama merkezde olmak? Yani insan gerçekten de kendi hayat senaryosunun merkezinde sadece bambaşka bir evren senaryosu var. İnsan sadece bunun çok ufak bir zerresi. Ama senaryo şekillenirken bizim var olduğunu sandığımız ihtiyaçlar değil, ruhumuzun bu bedende var olmasına dair amaçlar önem kazanıyor. Değil mi? Evet. Hep tekamül dediğimiz arayış işte. Güvende olmayı herkesin ve her şeyin bizim umduğumuz gibi olmasıyla eş tutuyoruz. Evren bize muhakkak gülmelidir diyoruz. Gözden kaçan şu aslında, kendimizi hayattan korumaya çalışmak için girdiğimiz modlar, yaptığımız ataklar, güvende olma duygumuzu ve akışla bütün olabilme yeteneğimizi hep baltalıyor. Biz kendimizi, etrafımızı ve hayatı aldığımız sonuçlarla yargılıyoruz. Dolayısıyla da şimdiyi kaçırıyoruz. Şöyle bir şartlanmamız var. Çalışıyorsak muhakkak kazanmalıyız. İşte istiyorsak muhakkak almalıyız. Aradıysak muhakkak bulmalıyız. Sevdiysek muhakkak ve muhakkak sahip olmalıyız. Böyle mi? Böyle mi hakikaten? Yani böyle olduğunu sanıyoruz. Şimdiyi de böyle kaçırıyoruz, değil mi? Evet, böyle olduğunu sanıyoruz. İşte tekamül sürecinde zorluklar, eğer olgunlaşmaya yakınlaştıysak, bunun böyle olmadığını ve olmaması gerektiğini öğretiyor. Acı olmadan öğrenmek olmuyor çünkü. Evet, senin her zaman söylediğin gibi istediklerimizle sınanıyoruz, değil mi? Evet, evet. Çok inanıyorum ben buna. Ya da istediklerimizin getireceği bilinmeyen sonuçlardan korunacağımız hiç aklımıza gelmiyor. Yani evren istediğimizi vermezse biz korunuyor olabilir miyiz aslında? Aslında korunuyoruz. Değil mi? Evet. İşte akışta olmak, geleni kabul etmek, korunduğunu kabul edip de isteklerin yanlış olabileceğini görmek değil mi aslında? Evet, ama bu da yüksek bir farkındalık gerektiriyor. Aslında bir dışarıdaki insan bunu görebiliyor. Evet. Önemli olan bizim görmemiz. Bizim de görmemiz. Bu nedenle de yaşadıklarımızda bir hayır, bilemediğimiz bir iyilik olabileceğini düşünmemiz gerekiyor ve şükretmeyi bilmemiz gerekiyor. Aslında bizim geleneklerimizde ne kadar çok var bak Ferhunde, aklıma bir söz geldi. Bir komşumuz, bir tanıdığımız olayı yaşadığında etme bulma dünyası deniliyor. Diyoruz. Bu evet. Neyi gösteriyor? Ne gören kişinin farkındalığını gösteriyor. Sen bunu yapmıştın, böyle oldu sonucu evet. Gibi. Evet. Müzik arası veriyorum yine. Çünkü albümde, yani Earthbeat'te Mother Earth diye bir parça var. Yorumcusu Joanne Shenandoah. Doğa Ana'dan bahsediyor bize. Bütün bu denge çok onda güzel. Var. Esas öğretmen. Sweet grass. peace of mind, sage to clear my soul, prayers carried through the smoke, a quest to make me whole. Her sweet sound. Hala aydınlanmanın önünde engeller var. Bunu aşağı yukarı hepimiz yaşıyoruz. Ayrıyeten kitaplar da söylüyor. Öğretiler de söylüyor. Erkek ve kadın için aynı mı bu engeller? Evet ama vurgulama farklı tabii ki. Yani engeller aynı, algı mı farklı? Nasıl bir şey bu? Aynı, engeller aynı ama vurgulamalar farklı. Nasıl? Genel olarak konuşursak bir kadın için bedenini hissetmek ve bedeninde bulunmak daha kolay. Böylece o varlığa doğal olarak daha yakın ve aydınlanmaya potansiyel olarak bir erkekten daha yakın. İşte bu yüzden birçok kadim kültür formsuz ve aşkın realiteyi temsil ya da tarif etmesi için içgüdüsel olarak dişi figürleri ya da benzetmeleri seçmiştir. Burada kesiyorum çünkü elimizdeki albümde ne var biliyor musun? Ne var? Büyük Annenin Yöntemi diye bir parça var. Sharon Birch söylemiş. Albümün 4 numaralı parçası. Grandmother's Way. Aslında Ferhun de acayip keyif alıyorum şu andaki programdan. Çünkü bu arada tabii dün akşamdan beri seninle birlikteyiz. Onu da vurgulamak gerekir ve sürekli konuşma halindeyiz. Kitaplar yazılmış ama gerçeği yazıyorlar aslında. Birçok kişi faydalansın diye. Ne konuştuk seninle bir de? Geleneklerimizi, dini kültürlerimizi, inanç sistemimizi kimlerden nasıl getirdiğimizi konuştuk ve ben sana anneannemden aslında şamanik ağırlıkta bir kültür aldığımı söylemiştim. Sen de yine başka kendi ailenden anneanne, babaanne kültürlerine değinmiştin. Biz aslında biliyoruz dişi kültürlerden bunları alarak geldiğimizi. Aynen öyle. Semavi dinlerle ilgili figürler hep erkekten geliyor. Ama bunlarda bir tek farklılık var zannediyorum. Musevilik kadın üzerinden geliyor ama onun üzerinde ondan değişik olarak bütün şamanik figürler, bütün kadim öğretiler hep anaerkil. Değil mi? Evet ve ben şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii bu konunun asla uzmanı değilim ama Musevilik konusunu da söyledin. Semavi dinlerde de aslında daha eski olduğu için bak orada bir kadın figürü olabilir, yine var. Ve daha sonra erkekler bu gidişe bir dur diyor anladığım kadarıyla. Evet. Bilinç mi yükseliyor, ne oluyor? Büyük annenin yöntemini bakalım Kızılderililer nasıl söylemişler. Evet. Müzik arası vermeden önce dişi figürleri ya da benzetmeleri seçtiğini söylemiştik kadim kültürlerin. O çoğunlukla yaratılıştaki her şeyi doğuran bir rahim ve form yaşamı sırasında onu yaşatıp besleyen şey olarak görülmüştür. Yazılmış en kadim ve derin kitaplardan biri olan Tao Ching'de varlık olarak çevrilebilecek Tao sözcüğü evrenin sonsuz, ebediyen var olan anası olarak tarif edilir. Doğal olarak kadınlar gerçekte tezahür etmemiş, olanı bedenlediklerinden ona erkeklerden daha yakındırlar. Dahası tüm yaratıklar ve her şey eninde sonunda kaynağa geri dönmelidir. Her şey Tao'ya karışıp kaybolur. Sadece Tao varlığını sürdürür. Kaynak dişi olarak görüldüğünden bu psikolojide ve mitolojide arşetipsel dişinin aydınlık ve karanlık yanları olarak temsil edilir. Tanrıça ya da ilahi ana iki veçeye sahiptir. O yaşam verir ve yaşamı geri alır. Zihin devreye girip insanları ele geçirdiğinde Böylece onlar tanrısal özlerinin realitesiyle temas yitirdiklerinde Tanrı'yı bir erkek figür olarak düşünmeye başladılar. Topluma erkek hükmetmeye başladı ve dişi erkekten aşağı ve küçük görüldü. Yazarımız tanrısal olanın daha önce olduğu gibi dişi olarak temsil edilmesini, o temsil edilişe geri dönmeyi önermiyor. Bazıları şimdi Tanrı yerine Tanrıça terimini kullanıyorlar. Onlar erkek ve dişi arasında uzun bir zaman önce kaybolmuş bir dengeyi yeniden sağlamaya çalışıyorlar ve bu iyidir. Ama bu hala bir temsil etme, bir tasvir ve bir kavramdır. Bu belki tıpkı bir haritanın ya da bir işaret direğinin geçici olarak yararlı olması gibi, geçici olarak yararlı olabilir ama siz tüm kavramların ve imgelerin ötesinde realiteyi idrak etmeye hazır olduğunuzda bu bir yardımdan çok bir engel haline gelir. Bununla birlikte şu da doğrudur ki zihnin enerji frekansı esasen erkek olarak görünür. Zihin direnir, kontrolü ele geçirmek için savaşır, kullanır, kurnazca yönlendirir, saldırır, ele geçirmeye ve sahip olmaya çalışır. İşte bu yüzden geleneksel tanrı ataerkil, kontrol eden bir otorite figürüdür. Bu çoğunlukla eski ahitin önerdiği gibi kendisinden korkmanız gereken öfkeli bir adamdır. Bu tanrı insan zihninin bir projeksiyonudur. Zihni aşıp varlığın daha derin realitesine yeniden bağlanmak için çok farklı niteliklere ihtiyaç vardır. Teslimiyet, yargılamama, yaşama direnmek, yerine ona izin veren bir açıklık, her şeyi bilişinizle seveceğin bir biçimde kucaklama kapasitesi. Tüm bu nitelikler dişi prensiple çok daha yakından ilişkilidir. Zihin enerjisi sert ve katıdır. Oysa varlık enerjisi yumuşak ve uysaldır ama zihinden sonsuz derece daha güçlüdür. Zihin uygarlığımızı yönetir. Oysa varlık gezegenimizdeki ve onun ötesindeki tüm yaşamdan sorumludur. Varlık görünür tezahürü fiziksel evren olan zekanın ta kendisidir. Kadınların potansiyel olarak ona daha yakın olmalarına rağmen erkekler de kendi içlerinde ona ulaşabilirler. Bu zamanda kadınların olduğu gibi erkeklerin de büyük çoğunluğu zihnin pençesinde bulunmaktadır. Onlar düşünen ile acı bedeniyle özleşmişlerdir. Bu kuşkusuz aydınlanmayı ve sevginin gelişip çiçek açmasını engelleyen şeydir. Bazı bireysel durumlarda bunun tersi geçerli olsa ve bazı durumlarda iki etken eşit olabilse de genel bir kural olarak erkeklerin önündeki büyük engel düşünen zihin, kadınların önündeki büyük engel ise acı bedenidir. Pekala, albümde 6 ulusun kadınlarının oluşturduğu bir topluluk var. Burada bahsettiği 6 ulus, 6 Kızılderili ulusu. Six Nations Women Singers topluluğun ismi ve parçalarının ismi de Hovi Yoho Veya Heya. Ne güzel söyledin. Biliyorsam namerdim ama çok hoş geliyor kulağa. Çok güzel söyledin. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey Salih, çok enteresan bir şey var. Ben üzüldüğüm zaman, ben acı çektiğim zaman vücudum acıyor. Vücudum buna tepki gösteriyor, buna katılıyor. Organlarım tek tek acıyor diyen arkadaşlarım var, biliyor musun? Kadınlarda gördüm ben bunu. O evet. kadar enteresan bir şey ki. Tolle'de zannedersem bu tür bir tanımı var ve diyor ki demin söylediğin gibi kadınların önündeki büyük engel acı bedenidir. Peki bu dişi acı bedeni ortadan kaldırılabilir mi? Kadınlar için neden bu kadar büyük bir engel var acı bedenle ilgili? Acı bedeni çoğunlukla kişisel olduğu gibi ortak bir veçeye de sahiptir. Kişisel veçe bir insanın geçmişte çektiği duygusal acının birikmiş kalıtısıdır. Ortak veçe ise binlerce yıl boyunca hastalık, işkence, savaş, katliam, acımasızlık, çılgınlık, bir sürü etken sonucunda ortak insan psikolojisinde birikmiş acıdır. Her insanın kişisel acı bedeni ayrıca bu ortak acı bedenine katılır ve onu taşır. Ortak acı bedenin de farklı iplikleri vardır. Örneğin aşırı derecede çatışma ve şiddet yaşamış belli ırklar ya da ülkeler diğerlerinden daha ağır bir ortak acı bedenine sahiptirler. Güçlü bir acı bedenine sahip olan ve onunla özleşmeyecek kadar bilinçli olmayan her insan sadece sürekli ya da belli aralıklarla duygusal acısını yeniden canlandırmaya zorlanmakla kalmaz, acı bedenin o sırada aktif ya da pasif olmasına bağlı olarak kolayca şiddetin uygulayıcısı ya da kurbanı olabilir. Öte yandan onlar potansiyel olarak aydınlanmaya daha yakında olabilirler. Kuşkusuz bu potansiyel ille de gerçekleşecek değildir. Ama eğer siz bir kabus görüyorsanız, sıradan bir rüyanın iniş çıkışlarını yaşayan bir insana kıyasla uyanma güdüsünü daha güçlü bir biçimde hissedeceksinizdir. Her kadın eğer tam bilinçli değilse, kendi acı bedeninden başka ortak dişi acı bedeninden de payını alır. Bu kısmen kadınların binlerce yıl boyunca erkeklere boyun eğdirilmeleri, kölelik, sömürü, tecavüz, çocuk doğurma, çocuğunu yitirme ve benzeri birçok etken sonucunda birikmiş bir acıdan oluşur. Ortak acı bedeni başka zamanlarda da aktive olabilse de birçok kadında bu duygusal ya da fiziksel acı adet görmeden önce ve o dönem sırasında uyku halinden uyanır. O yaşam enerjisinin bedenden özgürce akışını kısıtlar ki adet görme bunun fiziksel bir ifadesidir. Kısa bir süre bunun üzerinde durup onun nasıl aydınlanma için bir fırsat haline gelebileceğini görelim. Şöyle bir şey var mı Salih? Yani bir kadın çoğunlukla adet döneminde acı bedeni tarafından ele geçiriliyor mu? Kendisiyle bilinçsizce özdeşleşmeye kolay çekebilecek, son derece güçlü bir enerji birikimine sahip olmasına rağmen bunu engelliyor mu acı bedeniyle? İçsel alanımızı işgal eden böyle bir acı var mı? Hani bizimmiş gibi görünen ama aslında başka noktalardan kaynaklanan ve bizi işgal eden bu acının temeli ne? Aslında demin anlattığımız bir temel sayılıyor. Bu bizim kanalımızla düşünür, konuşur ve eylemlerde bulunan bir acı. Bu acı bedeni ortaya çıkabilecek enerjiden beslenebilmek için yaşamımızda olumsuz durumlar yaratıyor. O ne şekilde olursa olsun daha fazla acı istiyor. Bu Eckhart Tolle'nin başında söylediği bir şey vardı. Bu kitabın başında ben hatırladığım şekilde anlatacağım. Duygularınızla olayları eşleştirirseniz o duyguları üstünüze giyiyorsunuz ve benzer olaylarla her karşılaştığınızda o duyguları yansıtmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla şimdiyi kaçırıyorsunuz ve aslında anılara tepki gösteriyorsunuz diyordu. Ve acı bedene mahkum oluyorsunuz. Acı bedene de mahkum. Acı böyle bir şey yani. Evet. Anılarla gelen bir şey, diğer birçok duygu gibi ve ona mahkum kalıyorsun. Bundan kurtulmanın tek yolu da onunla yüzleşmek, o acıyı üstüne ne zaman giydiğini hatırlayıp olayı çözüp duyguyu olayın kendisinden ayırmak, değil mi? Evet, işte en başında söylediği öze döneceksin diyor. Evet. Öz içindeki sevgiyi bulduğun anda diyor, sevgi sana onları temizleyecek. Kitabın sonunda iyinin ve kötünün ötesinde yüksek iyilikten bahsediyor Tolle. Olumsuzluğu nasıl kullanırız ve yeneriz, ondan bahsediyor. Bir de benim çok önem verdiğim bir bölüm var, çok beğenmiştim. Zihin enerjisini nasıl yönlendirebiliriz ve teslimiyet noktasını enerjiye, hayata nasıl çevirebiliriz? Gelecek hafta Saliha bunlardan bahsedecek. Gelecek haftaya kadar huzurla, mutlulukla, ışıkla kalalım. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere. Sevdanın Sarkacı. Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner.